Szia! Mivel? Tudunk te mostában fogod darálni? Melyik kérdezed? Hát azért, mehetek oda is. Mehetek oda is. Hogyha most is egy... Mostanában akkor aztán ne hozzám, majd csak úgy valamikor sérve a tükörzet, mikor el. Jó, hát úgyis elég lesz az egy darabig, ami lett még. Jó, lesz van egy hétig biztos elég lesz. Hozzam a telefon, ki vagy mi? Hozzak. Ja. Még hozzak neki készített ezért rád, hogy készül a új krumplit meg. Mit? Zöldséges sárgalipát, de szépeket hozzá, ne azt a végúnyat. Aha, vasta. Tudod, hogy te szépeket szoktál. Jó. Kis illető, de regulában a harcban. A kis légonynak nincs műve. Jó. Nőnek. Nagyok lesznek, ha? Hát nem tudom. A paprikára vagyok már kíváncsi. A leleje az van nagy. De én már paprikát szeretném már. Ezt még nem látom. Céklát ültettél ide? Mi? Céklát. Nem. Ne? Csak kérdeztem, na mindegy. Nem. Tartja ki a szállásfőiket, és tököt meg céklát, de tökje az lesz, de céklára nem hiszem, hogy lesz. Lehet. De neked majd a feliképnek a telefonszámokat. Papírra. Ezzel lehet mondod, nem 2000-es, nem mindegy. Hát de nincs el. Jó lesz, viszont visszajárók. Feliképnek a számot, hogy be kell aktiválni. Na? Jó, ott van vissza. Nem kell vinni. Beaktiválódott az 1-7-es, jó lett a végén. 1-7-es, ne vasogassák. De az már beaktiváltam már. Beaktiváld egy hónapot, vagy semmi sem. Mit érték, akkor még egy hét van, így szarodkozunk. De nem, most már leszette az 1-7-esre. Mert az 1-6-os nem akarta. Most már nem bírom állítani rajta. Akkor itt hagyom majd. Ja. Pénteken nyugodtan bírjátok most már hírni, beaktiválódott menni ezzel. Levette a pisztolyt, levette a 64-et. Most már jó lett. Most már engedte. Majd akkor jövő héten. Elmegyek pénteken akkor. Itt van. Bírjátok ki nyugodtan. Be van aktiválva az 1-7-es. Ajá, reggel nem akart, de most beaktiválódott. Van beaktivált magát. Akkor jó lett, nincsen kell állni a telemorba. Nyugodtan bírtok telefonálni rajta. De valószínűleg nem akarta valamiért. Most már jó. Akkor csak hozzam a... Akkor Jó, mosta. Mit lézel, krumplit meg? Meg zöldséget, meg sárgalépát, megyek. Még jó lett, az egy hétre beaktiválódott a vízbén rajta, levett a pészt. Majd akkor jövő héten megyek. Na, megyek, na, szasztad!